وإنك لعلى خلق عظيم. اور بے شک آپ تو اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز کر دیا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کیوں آگئی ایک دم؟ پہلی بات ہے کہ خلق نظیم سے یہاں مراد اسلام لیا گیا، دوسری تفسیر اس کی دین کی گئی، اور تیسری قرآن کی گئی. مطلب کیا ہے کہ آپ دین اسلام پر ہیں اور آپ قرآن کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ کی سند سے ملتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا کان خلق القرآن، آپ کا خلق تو قرآن تھا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو مطلب یہ کہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر تھے. ادخل فی السلم کافہ کی مکمل تفسیر تھے. یقد افلح المومنون سے لے کے وارثون تک جنت کے جو 10 آیات ہیں یا 11 آیات ہیں سورۃ المومنون کی، اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق بالکل ان آیتوں کے برابر تھا، اس کے مطابق تھا. یہاں اس بات کی ضرورت کیوں پیش کی گئی کہ آپ کے اعلی اخلاق والا ہونے کی بات کی گئی؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ لوگ تو آپ کو مجنو کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، لیکن آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ نے تانے دینے والوں، تمسخر اڑانے والوں، ایذا دینے والوں، پتھر مارنے والوں کے حق میں دعائیں خیر کی. یہ تھا اخلاق. دیکھیے اپنے جیسوں سے اور دوستوں سے تو ہر ایک کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور بازار میں چلے جائیں تو مارکیٹنگ کے لیے تو ہر ایک کا اخلاق اچھا ہوگا، کسٹمر سروس میں تو اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کسی انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب کوئی اس کو تکلیف دے، اس کو دکھ دے، اس کو بد دعائیں دے. جب تک وہ اس کے جواب میں دعائیں نہیں دے گا، وہ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ کی جان لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور آپ انہی کو جہنم سے بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لوگ آپ کو ختم کرنے کے لیے مدینہ حملے کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت بدلہ کی طاقت لینے کے باوجود بھی آپ ان کو معاف کر رہے ہیں. آپ مکہ فتح کر کے سمجھیں کہ 21 سال کی تکلیفوں اور زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن جملہ زبان پہ کیا تھا کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں. اس حبو انتم الطلقاؤ، جاؤ آج تم سب آزاد ہو. یہ ہے خلق نظیم، اور اسی کی آج امت کو ضرورت ہے. عموماً اخلاق کا پتہ چلتا ہے گھر والوں سے. گواہی لینی ہو نا کسی کی تو اس کے گھر والے کی لیتے ہیں، اور گھر والے کے ساتھ گھر والی کی گواہی بھی لے لیتے ہیں. حضرت عائشہ کی گواہی گھر والی ہونے کے ناطے سے موجود ہے کہ آپ کا خلق تو قرآن تھا. پھر اسی طرح کسی کے اخلاق کی گواہی لینی ہونا تو اس کے ملازم سے لے لیں. آپ نے اپنا اخلاق پوچھنا ہے نا تو اپنی ماسیوں سے پوچھیں. یہاں تو خیر ہم بد اخلاقی کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب اپنوں میں جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ذرا ہمارا اور ہمارے بچوں کا اخلاق نوکروں کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. حضرت انس 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی طرح آپ کے ساتھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں مجھ سے کئی بار غلطیاں ہوئیں، ہو سکتی ہیں، انسان ہے، لیکن آپ نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے چھڑکا تک نہیں، مجھے ڈانٹا تک نہیں. اور آپ کے اخلاق کی گواہی تو اس دن ملی کہ جب زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، پہلے تو غلام ہی تھے نا، حضرت خدیجہ نے آپ کو تحفے میں دیے تھے شادی کے موقع پہ، اور اصل میں خاندانی غلام نہیں تھے، جیسے کڈنیپڈ کڈس ہوتے ہیں نا، اغوا کیے ہوئے بچے، یہ اغوا ہو گئے تھے اور اس طرح غلام بن چکے تھے. کچھ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ چکے تھے تو ان کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے ان کو مکہ لینے آ گئے. چچا بھی آیا اور باپ بھی آیا، اور اب باپ بھی بلا رہے کہ آؤ. ایک طرف خاندان ہے اور عزت ہے، رشتہ داری ہیں، اور ایک دوسری طرف آپ دیکھیں تو غلامی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا کہ یہ ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے کہا ان کو اختیار ہے، یہ جانا چاہیں چلے جائیں، یہ رہنا چاہیں تو میں روکوں گا نہیں. تو اس وقت حضرت زید نے اپنے خاندان رشتہ داروں کی بجائے اللہ کے نبی کو چوز کیا کہ میں یہیں رہوں گا. یہ تھا خلق نظیم. آج دیندار اخلاق سے عاری کیوں ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ عام درجے کے لوگوں پہ آتے ہیں، اور جب آپس میں دوسرے دینداروں کی بات کرتے ہیں. دیکھیے انسان کا اخلاق جو ہے نا اپنے سے کم درجے والے سے پتہ چلتا ہے. برابر کے درجے والے سے آپ برابری کا سلوک کر لیں گے، جو آپ سے بڑا ہے اس کے آگے آپ بہت جھک جائیں گے، जो आपके नीचे है ना, जो आपसे छोटा है, उसको देखना होता है। फिर इसके अंदर आप देखिए कि खुलुक के अंदर पूरी आदात हो जाती है। एक होते खल्क, जो हमारी जाहिर है, फिजीक, आंखें, हाथ, कान, जिस्म, कद, काठ। लेकिन खुलुक जो होता है ना, ये सिर्फ जुबान का नाम नहीं है कि मीठी मीठी बातें करते जाएं। खुलुक के अंदर पूरा करेक्टर आता है। दिल के अंदर खिसासत नहीं, कीना नहीं, बुगज नहीं, यानी खुलुक से मुराद आप कह सकते हैं कि आला किरदार का नमूना, यानी जिसको बिल्कुल आप कह सकते हैं ना, बेहतरीन करेक्टर। आपकी करेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। और ये कब होती है? जिसका दिल अल्लाह चुन ले। ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला के बगैर नहीं होता। मैं सोचती हूँ इस बात को समझते और सुनते वक्त एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मजाक उड़ाया जाता है। कुरान कह रहा है इन्ना कल आला खुलुक है नजीम। लोग कहते हैं कि नाउज़ु बिल्ला वो मजनू थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो सिराज मुनीर थे, चमकता हुआ सूरज थे, लोग उनके कार्टून बना देते हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरा नबी इतना साबर था कि इसने सारी जवानी एक ही औरत के साथ गुजार दी, 50 साल की उम्र में जाके बाकी शादियां हुई, और दूसरे लोग नाउज़ु बिल्ला उसको रंगीला नबी कहते हैं। अब ये सारी बातें सोचें जो आज के दौर में अल्लाह के नबी सल्लम के साथ है। अब जब कभी आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी का कार्टून बनाता है, मुसलमान एकदम हरकत में आ जाते हैं। ये फायदा वैसे होता है कि सोया हुआ ईमान जाग जाता है। अब हुआ क्या, लोग इस कार्टून को बनाकर क्या अल्लाह के नबी को उनके मुकाम से गिरा सकते हैं? हम क्या करें? इसको सिंपल अपनी जिंदगी में एक क्राइटेरियन रख लें। आज या क्यामत तक लोग नबी सल्लम के बारे में कुछ भी करें, फौरन सोच लें अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी में ऐसा होता तो आप क्या करते? और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बेशुमार मिसालें हैं। मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि अगर आज के दौर में अल्लाह के नबी हों और लोग उनका कार्टून बनाएं, तो आप उनको एक शाने बेनियाजी से स्माइल दे के गुजर जाएं। बनाते रहो। अल्लाह ने आपका नाम मोहम्मद रखवाया। अबू लहब की बीवी मजाक में कहती थी अंत मुजम्मम मुजम्म फीना, कहती थी हमारे अंदर मुजम्मम आया हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, जिसकी सबसे ज्यादा मजम्मत की जाए। अल्लाह के नबी को भी लोग आके बातें पहुंचाते थे, देखा आपको ये कह रहे हैं। कहा किसकी बात कर रहे हो, ये मैं तो नहीं, मैं तो मोहम्मद हूँ। और आगे से गुजर जाते, मैं मोहम्मद हूँ, मुझे क्या। देखिए सूरज को कोई कह दे कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, ये इसको अंधेरा कर दो, हो सकता है? करते हो तो कहते रहो मेरी माँ ने तो मुझे मोहम्मद और अहमद कहा। ये वो किरदार है। आज अगर सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को समझ आए ना, कोई एक्सप्लॉइट ही ना करे। चिड़चिड़ाने वाला अंदाज जब होता है ना, तो उससे बातें जो बिगड़ती हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने नबी की ये बात करके बता दिया कि जिसको जो किरदार मिलना था, जिसको जो मुकाम मिलना था, मिल गया। आपको तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इस बात की खुशखबरियां दे दी। कुरान पाक में ये आयत मौजूद है सूरत अल अहज़ाब में कि इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, कि अल्लाह और फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं। बताएं जिस पर अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजेंगे, क्या उसका अजर कम हो सकता है, या उसका इखलाक और उसका किरदार कोई नीचे कर सकता है? आपको बशारत दी गई कि वलल आखिरतु खैरुल्लक मिनल ऊला, आपकी आखिरत तो इस दुनिया वाली जिंदगी से ज्यादा बेहतर होगी। तो जरूरत है इस बात की कि एक्सप्लॉयटेशन से बचा जाए। हाँ, हम चाहते हैं ना इस बात से कुछ सबक लें, तो जैसे वो थे आप भी वैसे बन जाएं। जो अखलाक उनका था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ डील किया, आप भी वैसे डील कीजिए। लोग आज एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम पे और नबी सल्लम पे, और वो क्या कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है। कहते हैं ना तलवार की वजह से इस्लाम फैला है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इस्लाम इखलाक के जोर पे फैला है। ये अल्लाह के नबी का इखलाक था कि जिसकी वजह से इस्लाम फैला। यमामा का हाकम सुमामा अगर था, तो वो अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से मुसलमान हुआ। वो शख्स जो आपके सीने पे तलवार थाम के खड़ा हो गया और कहा कि मैं यनकिजुका मिन्नी, आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने कहा अल्लाह बचाएगा। इतना खौफ उसके दिल पे तारी हुआ, हाथ से तलवार छूटी, अल्लाह के नबी ने तलवार पकड़ी। अब वो नीचे था और अल्लाह के नबी ऊपर थे। मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, लेकिन आपने कहा जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। ये अखलाक था कि जिसकी वजह से आज ये मामला हुआ। और आप देखिए कि आला अजर जिसकी यहाँ बात है ना, ये कब मिलता है? जब दीन पर आने वाली आजमाइशों पर बंदा सब्र करे और बर्दाश्त करे। इसलिए अगर आज लोगों को दिखाना है, तो अल्लाह के नबी की सीरत बताइए, किरदार बताइए। आपकी शादियाँ, आपकी ज़िंदगी, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों से आज छुपी हुई हैं। چونکہ پیغام لانے والے کی قدر نہیں ہوتی نا تو پیغام کی بھی قدر نہیں ہوتی. لوگوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہ کی, در حقیقت اللہ کے کلام کی جو قدر تھی وہ بھی نہ رکھی. پھر آپ دیکھیے جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میرا اللہ کے پاس بڑا اجر ہے, پھر اس کو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کرتی, وہ تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے اور وہ مسکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق پہ چلنے والا بنا دے, اور اسی سے انشاء اللہ تعالیٰ دین پھیلے گا. اور یہاں پھر اخلاق کو ایک اور تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل کر کے پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈس نہیں تھے, دوستوں میں کچھ, دشمنوں میں کچھ, تنہائی میں کچھ, لوگوں میں کچھ, ایسے نہیں تھے. کال اور فیل میں تضاد نہیں تھا. مکہ میں دبے ہوئے تھے تو بھی آپ اچھے تھے, اور مدینہ میں آ کے اقتدار ملا تو بھی اچھے تھے. ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, دولت آتی ہے تو دولت والوں کے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں. پھر آپ کے اخلاق کی جھلکیاں ملتی ہیں کہ آپ مصنوعی تکلف نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا وما انا من المتکلفین, میں تکلف نہیں کرتا. ہاں پھر آپ دیکھیے آپ کی شان کیا تھی کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا نا, ایک مشکل ہوتا ہے ایک آسان, تو آپ آسان کام ڈھونڈتے. مثلا آپ جا رہے ہیں آدھی روڈ پہ دھوپ ہے, آدھی پہ چھاؤں ہیں, تو آپ چھاؤں پہ چلتے. یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے اوپر مشکلات پیدا کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین اخلاق تھا نا, وہ باہر والوں سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بندے کا اچھا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو اس کے گھر والوں سے دیکھو. خیرکم خیرکم لی اہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور فرمایا کہ وہ انا خیرم, اور میں بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. آج ایک اور الزام ہے کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جی عورتوں کو مارو اور مارنے کی بات ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے کسی غلام کو نہیں مارا اور کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. دوستوں کی رائے بھی لے لیتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں, کیونکہ دوستوں کی رائے اہم ہوتی ہے. ہاں گھر والے اور باہر والے تو دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر اور کچھ اور سوال کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی سوال کیا گیا, آپ نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نو نہیں کیا. یعنی کوئی مانگنے آ جاتا تو آپ اس کو نہ روکتے. اسی طرح آپ کبھی بھی اس طرح کی آرٹیفیشل چیزیں نہیں کرتے تھے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور تم میرے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور میں یہ ہوں میں وہ ہوں, ایسی نہیں ہے. حسان بن ثابت آپ کے دوست بھی تھے, شاعر بھی تھے اور صحابی تھے. آپ کے لیے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ آپ کی ہمتیں بڑے بڑوں میں نہیں ہیں. سچ ہے نا؟ اچھا, عربوں میں چار چیزیں اخلاق کا حصہ سمجھی جاتی تھیں. کون سی؟ آج ہمارے اخلاق کے معیار تو اور ہے نا, کہ جس کو کہیں کہ بس کھانا ہی کھلاتے رہو, ہمارا سارا اخلاق کھانے پہ ختم ہوتا ہے. ہاں تو عربوں میں اخلاق کن چیزوں کو سمجھتے تھے؟ نمبر ایک, حکمت. اس کی ضد جہالت ہوتی ہے, یعنی جاہلیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت بھی درجہ اتم تھی, یعنی وزڈم کہہ سکتے ہیں آپ. دوسری چیز, شجاعت, بہادری, بریوری جس کو کہتے ہیں, کریج. ہاں ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک بہت زور کی آواز باہر آئی تو سب ڈر گئے کہ دشمن آ گئے. تو آپ نے کہا تم سب بیٹھو میں جاتا ہوں. آپ اکیلے گئے اور آپ چکر لگا کر آئے اور آپ نے کہا کچھ نہیں, آرام سے سو جاؤ, اتنے بہادر تھے. تیسری چیز, عفت اور پاک دامنی, یعنی آپ پاک دامن تھے. آپ کے دامن پہ دھبے لوگوں نے تو لگائے لیکن آپ کا دامن پاک تھا. نہ آپ نے گندی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا اور نہ آپ نے کوئی غلط چیز کا ارادہ دل میں رکھا. چوتھی چیز جو بڑی خوبصورت ہوتی تھی وہ تھی عدل, توازن, بیلنس پرسنالٹی. آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا دین نہیں دیتے تھے کہ جس کے بعد ان کی چیخیں نکل جائیں اور ان کے سانس گھٹنے لگیں. آپ نے فرمایا, حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب اعلی اخلاق والے لوگ ہوں گے اور سب سے دور بیہودہ اخلاق والے بد زبان لوگ ہوں گے, یعنی متکبرین لوگ آپ سے دور ہوں گے. پھر ابو داؤد کی ایک روایت ہے, حسن اخلاق سے بھاری نیکی کوئی نہیں, فحش کلام اور بد زبان سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. اچھے اخلاق والا نماز روزے والے سے بلند مقام والا ہو جاتا ہے. بس اب اس پہ جتنا سوچتے رہیں یہ ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے. پھر کہیں گے ختم ہی نہیں کر رہی, آگے چلیں. ابھی تو تیسری آیت ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے جب اللہ نے کہا کہ ان کے لیے غیر ممنون اجر ہے اور آپ کی شان ہے, تو میں کیسے ختم کروں؟ ایک ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے تو اعلی اخلاق تھے لیکن آپ نے لوگوں کو کچھ ایسے کام کرنے کا حکم دیا کہ جس سے امت کو اعلی اخلاق سکھائے، اور وہ کون سا پیکج ہے؟ 5 پوائنٹس ہیں اس کے، کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد. یہ 5 چیزیں جو ہے نا، یہ اچھے اخلاق سکھاتی ہیں. کیسے؟ نماز سے اچھے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ سورت قصص 21ویں پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز فخش اور بیکار چیزیں، گندی چیزوں سے روکتی ہے، طہارت سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے. اخلاق اچھا بنا کہ نہیں؟ آرگنائز لوگ اچھے لگتے ہیں نا، تو نماز یہ سکھاتی ہے. صوم، روزہ. روزہ اچھے اخلاق کیسے سکھاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یدا قول الذوری وعمل بہ فلیس للہ حاجت نہیں یدا شرابہ وطعامہ. جو روزہ رکھ کر جھوٹی بات کہنا کرنا نہ چھوڑے یا اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو بالکل پرواہ نہیں کہ وہ چاہے بھوکا رہے یا پھر پیاسا رہے. تو روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ جھوٹ سے بچنا سکھاتا ہے. حج کیا سکھاتا ہے؟ اچھا اخلاق. سورت بقرہ میں آتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جو ان دنوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے، تو نہ پھر وہ رفس کرے، رفس کہتے ہیں ایسی یعنی سیکشل باتوں کو اور اس طرح کے تعلق کو، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نہ وہ دوسروں کے فلا رفس ولا فسوق، نافرمانی نہ کرے. تو حج سے جب بندہ آتا ہے تو کچھ دن تو گناہوں سے بچتا ہے اور اخلاق اچھا ہی ہوتا ہے. پھر حج میں کتنی گرمی سردی سہنی پڑتی ہے، ویسی صبر کی عادت ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے زکوٰۃ کیسے اخلاق اچھا کرتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کہ صدقوں کو عزا اور تکلیف سے ضائع نہ کرو. زکوٰۃ سے تزکیہ ہوتا ہے نا، پاکیزگی ہوتی ہے، تو اس سے پھر بندہ دے کر احسان نہیں جتلاتا تو اس کا اخلاق تو ویسے ہی اچھا ہوگا. اور جہاد جو ہے وہ کیسے اچھا اخلاق سکھاتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرو، کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو لوگوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے کون برا ہے. آپ آج نان مسلمس کو کہتے ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. ہمارے آج اخلاق کا تعلق کیا ہے کہ بس کوئی دیکھے تو اسمائل کر دو، لیکن اخلاق کا بہت گہرا تعلق کریکٹر سے ہوتا ہے. آپ اس شخص کو اخلاق والا نہیں صرف کہہ سکتے کہ جو آپ کو دیکھے اسمائل دے دے. آپ دیکھیں کہ وہ ڈرنک تو نہیں کرتا، وہ گندے کام تو نہیں کرتا، وہ اڈلٹری میں تو نہیں مبتلا. یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں. تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہی جملے آخر میں بول دیتی ہوں کہ آپ اندر سے، آپ باہر سے، آپ ظاہر سے، باطن سے، ہر لحاظ سے بہترین اخلاق پہ تھے. اور امتوں کی بقا ہوتی ہی اچھے اخلاق میں. جب امتوں سے اخلاق بگڑ جاتا ہے تو وہ امتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ قومی سطح پہ ہو یا انفرادی سطح پہ ہو. اور دعوت اللہ کے لیے جتنا حسن خلق کی ضرورت ہوتی ہے، شاید اتنی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتی. آج اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرف ہمیں اپنے آپ کو علم میں بڑھانا پڑے گا، تقوی میں بڑھانا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں باصول بن کر اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں تک جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 4 صرف آیتیں ہیں لیکن باتیں بہت ساری ہیں، تلاوت سنتے ہیں یہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اب آپ دیکھیے کہ آپ کتنی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پسند قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ انجام دیکھ لیں گے. انہوں نے آپ کو گرانے کی کوشش کی، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کی، تو کل کس کا کیا انجام ہوگا یہ مکہ والے بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے. آپ کے اخلاق کے بعد اچھے انجام کی بات کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ اچھا نتیجہ دیکھنے کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا لازمی ہے. یہ اس دور کی آیات ہے جب کشمکش جاری تھی، دل مانتے تھے مگر زبان نہیں ماننا چاہتی تھی. اسلام سے پہلے تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن بعد میں آپ کو مجنو دیوانہ کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے دن رک جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کا انجام آپ کو مل جائے گا. بعض دفعہ جب ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے یا ہمیں جھٹلاتا ہے یا دین کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے تو انسان کا سینہ گھٹتا ہے، لیکن ہم آج کے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کل کے آئینے میں اپنے آج کو دیکھ لیں تو انسان کو بہت جلدی انجام دکھنے لگتا ہے. اور اس میں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدائی گئی کہ غم نہ کریں, کیا ہوا چند دن کی بات ہے, یہ خوب دیکھ لیں گے. کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کیا آپ میں سے کون مجنون ہے؟ مفتون, فتنے میں ڈلا ہوا شخص, فریفتہ کرنا, تعجب میں ڈالنا, یعنی آج یہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ خود فتنوں میں ڈلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں نا, وہ یہ کہہ کر کھڑی نہیں کرتے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو روک دو, یہ نبی ہے, یہ بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے, اس کی بتائی ہوئی تعلیمات سے اب ہمارے اخلاق سنور رہے ہیں, ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے, کنبے برادریوں سے نکل کر, قبیلوں سے نکل کر ہم بھائی چارے میں آگے, وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے فتنے آ رہے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ جب اسلام کی دعوت دی جاتی, جن کی فطرت سلیم تھی وہ قبول کر لیتے, اور عموماً اس کے اندر ینگسٹرز تھے, جوان بچے بچیاں, اور عورتیں بھی چونکہ جذباتی طور پہ ذرا نازک ہوتی ہیں نا, تو وہ بھی اللہ کے نبی کی دعوت پہ جلدی اسلام قبول کر رہی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تبلیغ کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہو رہے تھے, جن کے اوپر اس کا اثر تھا, وہ ینگس اور وومنس تھیں. اب ہوتا کیا تھا کہ گھر میں عورت بھی چلی گئی اسلام کی طرف, ینگ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی چلی گئیں, تو وہ جو بڈھے بابے اور جو مرد حضرات ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ فتنوں میں ڈال رہا ہے, یہ گھروں میں فتنے ڈال رہا ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ کرا رہا ہے, یہ جوان اولادوں کو ہمارے منہ کے آگے کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے. تو یہ باتیں کر کے وہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج تمہیں فتنہ پرور کہہ رہے ہیں, یہ تمہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایکسٹریمس کر رہے ہو, اور تم لوگوں کو انتہائی شدت پہ لے رہے ہو, اور عورتوں کے گھر خراب کر رہے ہو, اور عورتوں کو تو اتنا مصروف کر دیا کہ اب وہ اپنے گھر بھی صاف نہیں کر پا رہی, اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں لوگ دین کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ فتنے میں تم ڈلے ہو کہ ہم. پتہ کیا چلا کہ دین پہ آنے والا فتنے میں نہیں ہوتا, جو دین کو چھوڑ رہا ہے نا وہ فتنوں پہ. اور دیکھا جائے تو سب سے بدتر فتنہ جو دنیا میں, وہ انسان کے لیے آج کے دور میں مال ہے اور عورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب بندہ دین سے ہٹتا ہے تو انہیں دو چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے نا. پھر فرمائے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو کھویا ہوا ہے, بھٹکا ہوا ہے راستے سے, اور وہ خوب جانتا ہے مقتدین کو. سبحان اللہ, جس کو کہتے ہیں نا در پردہ, یا دبے دبے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کا مذاق اڑانے والے, آپ کو مجنو دیوانہ کہنے والوں کو دلان سبیل ہی کہہ دیا, اور اللہ کے نبی کو محتد کہہ دیا. یعنی یہ باتیں چھوڑ دو, خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ دیوانگی مبارک ہو جس کو نصیب ہو گئی, جس کو اللہ نے دے دی. لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو, ہر بات کا نتیجہ فوراً فوراً نہ لیا کرو, ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. تم دیکھو اس نبی کی تعلیمات جب عام ہوں گی تو تم نہیں آ کے اس کو دعائیں دینی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری اولادیں سنور گئیں, اس کی وجہ سے ہماری عورتیں فرما بردار بن گئیں, اور اس نے تو لوگوں کو فیاضی اور سخاوت کا درس دینا ہے, تمہارے تو خود غریب لوگ جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے, تمہاری اکنامکس ٹھیک ہو جائے گی. تھوڑا سوچو پھر دیکھ لو کہ کون صحیح راستے پہ ہے اور کون صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا بہترین نمونہ بننے کی توفیق دے, ہم اپنے نبی کی سیرت کی روشنی میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں, نہ ہم بات کرتے ہوئے جذبات کی بنیاد پہ ایگزیجوریشن میں کچھ باتوں کو غلط کر دیں, اور نہ اس بات پہ کہ چونکہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے تو پھر ہم کسی کو کیوں کریں. کیونکہ مفتون کا جو لفظ ہے نا, وہ اس رنگ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو بات کہے اس پہ عمل نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ پھر تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون, ما انت بنعمة ربك بمجنون, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. مهتدين.